Maka, pig n dani luwa. Me fuor mi deli nden pendi, Magdala yuwa Mariama, len jaka na Mariama, len Salome den da ya paman pia unur manu, kiba gerkiban sok Jesu okuyemo. Adan le leda kilim dali, kutinga pan pangu, biden gerle kurpo uyon purum yonu. Biden merle mi yaba akitua. Mwemba binti po kutan pangu, gipukuru lukuru nyabu. Biden yari kidiri kiswake kutan pabgu ya gunden ya bonchiala yen bindi kipigiri. Biden kwali kulini kiswako jawal ka jienpo kila liyar pien kianli. Tiya wani den chuba, oden yerba. Yinda jiemani, ilingi nasaleti yuwa Jesu. Bande njwan yuwa lida pompo anpo. Wabo yene, ufibi tinkipisiga. Jirmani, bande njwano nankani. Germani, Bangwani onwarkaba leni pieli ke ogayi liga ke chagalile ibalo lampo nani wande yeri mama igege lenki yan liga den kyoba ke digbi ke nyal kulini ke sanik bankya baden yero bali bakir ma tijawan po yesun den fibtin kubsiga adan le leda kirim dati ngapam pangu oden kwa doro yuli Magdala Mariam po wande nyani waya ni ni kiki biarmu lele o poye ni dengere ke ban puni Jesu yigani lieba lela balo ban yabin den yelen lipa boale ke buriyen ban den gbare ke Jesu go fo ko poye lawo baden dano mama lan ya puori Jesu goden dodo yuri nan ni toyeni ongor ka siga ne liepo ke biyo sanoni ke kee kuampo biden guani biliep kane ke wamba ama baden dani ba muko ya mama lani ya poli Jesu goden dodo yuli bi piga ne yen bi po bandi ya yonu o den jalga ba bi dan dan luoma le bi pa juwa kurpo kelma ba dani ya bin lawo ko fi bitin kursi mama lani o den yerba garama handura ni kuli kiba ya wangi bi ni ba ola bal ngamo yuan to ki dan ki go batisi kul batindi ama yuan ki dani bi ba jalle ti bur ki chuo yiri ya ban kiyama ba hwa ya bin dan yere nin bi ba del mu ci biar mu bi ba mar mu malama bi ba ko yiwe bi ya nyuni nyoko biar du ba le kan ti en ba ya le biya bi ba ma ndi bi ni ayama po ba ya pagdi o diero Jesu nde mar de non war ka bi ni o den don tampoli ke ban kaluti en jenu po o war ka ba den gere ke ban wangi o la bal ngamo ika kuri Odiro den tulemba kisage ola bar ngampo imomwani le yabanki ya mandentiendi.